اے نام محمد صلی علی سبحان اللہ سبحان اللہ اے نام محمد صلی علی سبحان اللہ سبحان اللہ ہی جس نے ہمارے دلوں کو جلا سبحان اللہ سبحان اللہ گیسو اللیل اذا یغشا گیسو اللیل اذا یغشا یاسین جبی عارض پاہا یاسین جبی عارض پاہا مذاق کا آنکھوں میں سرما مذاق کا آنکھوں میں سرما سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ قرآن اٹھا کر دیکھ ذرا قرآن اٹھا کر دیکھ ذرا معلوم تجھے ہو جائے گا معلوم تجھے ہو جائے گا ہے قول محمد قول خدا ہے قول محمد قول خدا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہے قول خدا جن و بشر ہے قول خدا جن و بشر انا آتیناک الکوثر رب نے جو دیا کثرت سے دیا رب نے جو دیا کثرت سے دیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ معراج کی سب معلوم ہوا معراج کی سب معلوم ہوا عالم کو تیری رفعت کا پتا عالم کو تیری رفعت کا پتا ہے قدموں کے نیچے عرش خدا ہے قدموں کے نیچے عرش خدا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ خالق بھی ساتھ فرشتوں کے خالق بھی ساتھ فرشتوں کے خود بھیجے درودوں کے تحفے خود بھیجے درودوں کے تحفے یہ شان ہے یہ رتبہ ہے تیرا یہ شان ہے یہ رتبہ ہے تیرا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہم رات کو سب بھر سوتے ہیں ہم رات کو سب بھر سوتے ہیں امت کے وہ غم میں روتے ہیں امت کے وہ غم میں روتے ہیں ہم جرم کریں وہ عفو و عطا ہم جرم کریں وہ عفو و عطا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اعمال نہ دیکھے یہ دیکھا اعمال نہ دیکھے یہ دیکھا محبوب کے کوچے کا ہے گدا محبوب کے کوچے کا ہے گدا مولا نے مجھے یوں بخش دیا مولا نے مجھے یوں بخش دیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جب میں نے سنائی نعت نبی جب میں نے سنائی نعت نبی سن ہو گیا نجدی سنتے ہی سن ہو گیا نجدی سنتے ہی سنی نے سنا سن کر یہ کہا سنی نے سنا سن کر یہ کہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اے نام محمد صلی علی سبحان اللہ سبحان اللہ. جی جس نے ہمارے دلوں کو جلا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ.